Belli da fa, antum mile, phir bhi yakin kyun ho raha hai, dil ka mere, dil se tere, ek vaasta sadiyon raha hai. सच्ची हो गर मोहब्बत तो ते है गम मिलेंगे लेकिन हमें यकीन था एक दिन तो हम मिलेंगे हमको जन्नत में लाया हम दोनों को मिलाया है ये खुदा का फैसला तू ही तो मेरा है बस तेरा